Kur'an okuduktan sonra ya da Fatiha ya da bir takım surelerin Yasin, İhlas gibi surelerin okunarak ölüler için arkasından hediye edilmesi, böyle bir uygulama Peygamber Efendimizin sünneti içerisinde yer almamaktadır. Bu sahabesi tarafından da yapılmamıştır. Yani okunan Kur'anların surelerden hasıl olan sevabın öncelikle Peygamberimize hediye edildiği, âline, ashabına ve geçmişte yaşayan büyüklere ya da herhangi bir ölen zata hediye edildiğine dair Peygamber Efendimiz'den hiçbir rivayet bulunmamaktadır. Oysa bugün birçok çevrede okunan Kur'anlar, surelerden hasıl olan sevaplar öncelikle Peygamberimize hediye ediliyor. Âline, ashabına, sahabesine ve büyük zat olarak bilinen kişilerin ruhlarına hediye ediliyor. Ve deniyor ki bazen de deniyor ki bir Fatiha isteyen, bir Fatiha okuyan yok mu? Benim için de bir Fatiha okuyan yok mu diyen kimseler için de hediye ettik diyorlar. Yani velhasıl bu şekilde bir takım hediye göndermeler oluyor. Okunan salavatların hediye gönderilmesi, Kur'anların hediye gönderilmesi, bunların hepsi sonradan çıkarılmış bidatlerdir. Peygamber Efendimiz'e ulaşacak olan ancak nedir? Salavat, onun için getireceğimiz salavatlardır. Çünkü bunun hakkında ne var? Elimizde delil var. Peygamber Efendimiz kendisine salavat getirilmesini emrediyor. İsmi anıldığı zaman ve kendisine ulaştırılacağını ifade ediyor, buyuruyor. Dolayısıyla onun dışında bir şeyin ölenler için ulaşacağı noktasında bir delil bulunmamaktadır. Böyle hediye edilme meselesi de sonradan çıkarılmış bidatlerden bir tanesidir.